zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za godzinę kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Małopolscy terytorialsi pomagają pogorzelcom z Nowej Białej na Podhalu. Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec Białorusi za przechwycenie samolotu i represje wymierzone w obywateli. Za godzinę kolejna runda negocjacji w Pradze. Delegacji Polski i Czech wracają do rozmów na temat kopalni węgla brunatnego Turów. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z Pragi Wojciech Stoba. Podsumowując rozmowy, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że były to intensywne dwa dni, w trakcie których poruszono wiele kwestii, jednak nie osiągnięto porozumienia. Mamy świadomość, że ta sprawa dotyczy nie tylko relacji międzypaństwowych, dotyczy bardzo mocno mieszkańców regionu. Z jednej strony kraju liberackiego, z drugiej strony bogatyni regionu turoszowskiego. Chcemy osiągnąć porozumienie jak najszybciej. Żadna ze stron nie poinformowała dotychczas o szczegółach negocjacji. Czeski wiceminister środowiska Władysław Smrysz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną powiedział, że każdy z punktów zawartych w proponowanej przez Czechów umowie był już w przeszłości omawiany przez każdą ze stron. Dodał, że czeska propozycja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje warunki, które mogą być spełnione natychmiast, a druga zobowiązanie do długofalowych działań ze strony polskiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Tylko 73 zakażenia koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia, zmarła jedna osoba. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut podkreśla, że mamy obecnie epidemię pełzającą i możliwe jest powstawanie nowych ognisk zakażeń. Ciągle słyszę, że lato wygrzeje wirusa. I się zastanawiam, jakim cudem nie wygrzewa w Indiach, tylko wygrzewa w Polsce. Na jesieni owszem, jest to przemieszanie szkolne, jest powrót z wakacji, wszystkie inne cuda, ale jaki będzie przebieg epidemii, zależy od tego, jaki procent ulegnie uodpornieniu wcześniej. Są dwie drogi. Część przechoruje, część się zaszczepi. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest już niemal 12 milionów Polaków. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do dalszego zamieszkania i będzie musiało zostać rozebranych. Nadzór budowlany skontrolował 25 budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych dotkniętych przez pożar w niewielkiej miejscowości na Podhalu. W usuwaniu skutków pożogi pomaga Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Na miejscu będą dziś kolejni żołnierze, będą wyposażeni w piły oraz łomy. Są przygotowani także na pracę nocą, mówi pułkownik Krzysztof Gąceż. Zawsze jesteśmy naszą ludnością na naszym terenie, czyli Małopolsce, i zawsze będziemy w każdej sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia kryzysowego, będziemy naszych mieszkańców wspierać. W sobotę wieczorem ogień w Nowej Białej objął obszar ponad hektara. Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec Białorusi, objęła nimi kolejnych 78 osób oraz 8 firm współpracujących z reżimem. Powodem jest przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i aresztowanie w Mińsku Remana Pratasiewicza, a także brutalne represje wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej. Decyzję o nowych sankcjach unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli na spotkaniu w Luksemburgu. Beata Płomecka. Sankcjami zostali objęci m.in. syn i synowa Aleksandra Łukaszenki, ministrowie obrony i transportu, urzędnicy w MSW, prokuratorzy, sędziowie, także wysokiej rangi wojskowi i wpływowi biznesmeni. A już wkrótce decyzja o sankcjach gospodarczych, które zabolą. Sankcje mają to do siebie, żeby nie były łagodne, zwłaszcza na tym etapie konfliktu. Powiedział mi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że to presja na reżim Łukaszenki. Wierzymy, że te sankcje będą miały wpływ na postępowanie ludzi Łukaszenki. Gdybyśmy nie wierzyli, nie nakładalibyśmy sankcji. Restrykcje gospodarcze mają objąć sektory ropy naftowej i soli potasowych, uderzą w przemysł tytoniowy i białoruskie banki. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Po raz kolejny wystartowało wczoraj Lato z Radiem. Audycja wakacyjna towarzyszy słuchaczom już 50 lat. Agata Woźniak. po raz pierwszy w tym roku słuchacze usłyszeli ten słynny sygnał, a Polka Dziadek oznacza początek lata z radiem. Jak zawsze nie zabraknie koncertów, choć w niecodziennej formule, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Koncerty nagrywane w bardzo szczególnych miejscach, a wśród artystów Leo Petus, Maryla Rodowicz, Helena Wondraczkowa. A reporterzy programu pierwszego odwiedzą najpiękniejsze miejsca w kraju od morza do Tatr, zapowiedział szef anteny Marcin Kusy. I oni będą mieli specjalne zadania do wykonania. Już właśnie na początku Maciek Walecki będzie latał balonem i tak będzie w szeregu innych miejsc. Premiery koncertów w każdy piątek o godzinie 20 na antenie, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy kolejne drużyny mogą cieszyć się z awansu. Belgia i Holandia pokazały, wygrywając swoje grupy z kompletem punktów, że można ich ustawić wśród faworytów tego turnieju. Pierwszy awans do 1/8 finału Euro świętują Austriacy, którzy pokonali Ukrainę 1-0. Euforia w Kopenhadze Duńczyków, którzy na parken wygrali 4-1 z Rosją, wysyłając ekipę Czerczesowa do domu. Z meczów 1/8 finału wiemy już, że 26 czerwca o 21 w Londynie Włosi zagrają z Austrią, a tego samego dnia o 18 w Amsterdamie Walia zmierzy się z Danią. Dotychczasowe wyniki w grupach zapewniają już teraz awans także Szwajcarii, Czechom, Anglii, Szwecji i Francji. Dziś więc Czesi z Anglią zagrają na luzie, o 21 też mecz Chorwacji ze Szkocją. Szwedzi też już mają awans w kieszeni. Polacy bynajmniej potrzebują w jutrzejszym meczu zwycięstwa. Nadzieja w weteranach kadry z Robertem Lewandowskim na czele i w młodych, gniewnych naszej reprezentacji, wśród których na pierwszy plan wysunął się Tymoteusz Puchacz, który zagrał z Hiszpanią od pierwszej minuty. Czy spodziewał się tak szybkiego awansu? To znaczy, czy ja się spodziewałem? No, mam gdzieś tam swoje zasady, swoją etykę pracy i na tym się głównie skupiam. I czy ta kariera będzie pędziła szybko, czy czasami trochę wolniej, to jest pewien proces i tak naprawdę trzeba się skupiać po prostu na swojej robocie. Może być cięższy moment przez chwilę, może to wyglądać, że nic nie stoi po twojej stronie, ale kiedy ciężko pracujesz, to nagle jest ten moment, który ci to wynagradza i wtedy trzeba wziąć to za ryj, że tak powiem, i z tym iść dalej. Początek meczu Polska-Szwecja jutro o 18. Nasi siatkarze zagrają w Lidze Narodów z Iranem. Wczoraj ograli Argentynę 3-0 i liczą na to, że dzisiejszy rywal postawi się, mówi Fabian Żyzga. Chcemy wygrać i robić swoje, że tak powiem, by doskonalić naszą grę, łapać większą formę, zgrywanie, nie patrząc na to, kto jest po przeciwnej stronie. Liczymy na to, że będzie to trudny i ciężki mecz dla nas. Mam nadzieję, że Iran się postawi tak, jak zrobiła to Argentyna. Początek meczu o 15. W żużlowej rywalizacji o Złoty Kask w Zielonej Górze triumfował Bartosz Zmarzlik. Drugi był Janusz Kołodziej, a trzeci Paweł Przedpełski. Dobra informacja dla Betardu Sparty Wrocław jest taka, że mimo potężnego karambolu Gleb Czugunow nie ma żadnych złamań. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burzowo prawie w całej Polsce, wyjątkiem są miasta Białystok, Lublin oraz Rzeszów. 32 stopnie w tych miastach i prawdopodobnie bez opadów deszczu i bez burz. Wszędzie indziej ma dzisiaj zagrzmieć. I opady deszczu gdzieniegdzie także gradu. Takie niebezpieczeństwo występuje w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Poznaniu czy w Łodzi. Może zagrzmieć, no i 21-22 stopnie. To dwa najchłodniejsze miasta, Szczecin i Gorzów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato. Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Wszystkiego najlepszego, tato. Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 8. To Piotr Zioła, utwór Safari, a już teraz magister Michał Migała swoim wehikułem czasu przeniesie nas do 22 czerwca roku 1991, kiedy to poznamy przyszłość Związku Radzieckiego. Trzy dekady temu. Związek Radziecki przetrwa najbliższe dziesięciolecia, twierdzi deputowany do Rady Najwyższej ZSRR pułkownik Wiktor Auksknis. Według niego więzy pomiędzy republikami ZSRR są zbyt silne. Wstrzymać również należy wyjazd wojsk radzieckich z Polski, bo sami Polacy już niedługo zwrócą się z prośbą o pozostanie sowieckich żołnierzy i o pomoc wojskową ze strony Wielkiego Brata. Takich dylematów nie mają już Węgrzy. Mam zaszczyt z podniesioną głową ogłosić narodowi, że dzisiaj o godzinie 3 po południu w osobie generała dywizji Wiktora Siłowa ostatni żołnierz radziecki opuścił ziemię węgierską, powiedział w specjalnym wystąpieniu minister obrony Węgier. Dziennik Magyar Hírlap poinformował zaś na pierwszej stronie: wczoraj o godzinie 15 odzyskaliśmy niepodległość. To wydarzenie Węgrzy będą 30 czerwca świętować na licznych festynach i specjalnych imprezach. A Bula niech lepiej śpi. Mowa tutaj o australijskim bogu Buli. Nie jest to bynajmniej bałwanek, a duchowy opiekun kraju choroby, czyli dużych połaci ziem aborygenów. Rząd australijski pierwotnie chciał na tych terenach stworzyć kopalnię, ale mogłoby to obudzić boga Bule, który mieszka pod ziemią na terenie złóż. Według wierzeń plemienia spowodowałoby to zarazę trzęsienia ziemi i ogromne zniszczenia. W zasadzie w dwóch ostatnich przypadkach mogłoby być to bliskie prawdy. Rząd odstąpił od wiercenia. Przeciwnicy tej decyzji mówią o utraconym zysku 200 milionów dolarów. Rząd australijski zaś odpowiada, że są na tyle bogatym krajem, że naprawdę mogą sobie pozwolić na poszanowanie praw pierwotnych mieszkańców Australii. Z kolei w Skierniewicach właściciele sklepów długo protestowali przeciwko obecności w swoim mieście handlarzy ulicznych sprzedających z tak zwanych szczęk i łóżek polowych. Oburzali się, aż wreszcie się oburzyli. Handlarze zostali przeniesieni na obrzeża miasta, a z nimi klienci. U właścicieli sklepów zrobiło się pusto. Obrót spadł o połowę. Teraz w zasadzie nie wiadomo, co w tej sytuacji zrobić. A ja wiem, że pora już kończyć transmisję z roku 1991. Michał Migała, dziękuję. Teraz w trójce, bo utwór Crawling Kingsnake teraz będzie i zrobiłem z tego jedno słowo, za co przepraszam oczywiście. W trójce Kingsnake, The Black Keys, a ja już zamilknę może, tak, to jest ten moment. Crawling King.

Na zegarach godzina 8:29. To oznacza, że pora na wiadomości ekonomiczne w Trójce. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Inwestycje będą motorem napędowym polskiej gospodarki, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Szef rządu podkreślił, że najlepszą polityką gospodarczą jest synchronizowane działanie na wielu instrumentach, wśród których inwestycje stanowią jeden z głównych motorów napędowych przyszłości. To one określają konkurencyjność polskiej gospodarki, determinują, jaka jest wydajność polskiej gospodarki. Dlatego w szeregu różnych inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, kulturalnych, wodociągi, kanalizacje, wielkie programy tego typu, ale także ciepłownictwo, zielona energia. Tam, gdzie zmiana jest konieczna, przyciągamy największe inwestycje, jak chociażby na Górny Śląsk, gdzie jest jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Polsce. Tymczasem prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka wyjaśniła, że wnioski inwestycyjne w ramach Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, będzie mogła złożyć każda jednostka samorządu. BGK będzie wystawiał promesy. Aby jednostka samorządu terytorialnego mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. O tym, co działo się ostatnio na rynkach finansowych, opowie teraz analityk tych rynków Bartosz Sawicki. Tydzień na Wall Street rozpoczyna się od dosyć wyraźnych wzrostów głównych indeksów giełdowych. Średnia S&P 500 podniosła się na przykład niemal 1,5%. Mocno na wartości traci również amerykański dolar. To oznaka, że inwestorzy w dużej mierze otrząsnęli się z szoku, który w ubiegłym tygodniu wywołała Rezerwa Federalna, która oznajmiła, że rozpoczęła już debatę nad wyjściem z kryzysowej polityki. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł. 13 groszy. Za euro 4 zł. 52 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 80 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 29 groszy. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9:50. Zapraszam w imieniu własnym do posłuchania informatora ekonomicznego. Burzowo dzisiaj prawie w całym kraju. Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań. Tutaj możliwe burze, miejscami nawet opady gradu. Temperatury w tych miejscach no, nawet 33 stopni. Białystok, Lublin, Rzeszów. Tutaj bez opadów deszczu i bardzo ciepło, 32 stopnie. Najchłodniej i deszczowo w Szczecinie i w Gorzowie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. You'll be the woman soon.

Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł Lewicy Robert Kwiatkowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Udała się wizyta w Armenii? Ważne, że wybory się udały. No, nie pojechaliśmy tam, bo nie tylko ja obserwowałem wybory parlamentarne w Armenii. Pojechaliśmy tam do pracy jako obserwatorzy. Ja jako obserwator Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I w tym sensie to się udało, bo to były wybory uczciwe i dość sprawnie przeprowadzone. A obawy były trochę inne, mówiąc szczerze. Ale rywal urzędującego premiera, pan Robert Koczarian, podważa wynik wyborów, kwestionuje uczciwość tego procesu wyborczego. Jak pan ocenia tego rodzaju głosy? No, ani OBWE, ani Rada Europy nie podważają wyniku tych wyborów, ani z samego przebiegu aktu wyborczego. Kampania wyborcza była rzeczywiście dość brutalna i o tym mówił zarówno Koczarian, z którym mieliśmy okazję się spotkać, jak i urzędujący premier, czyli Paszynian, jak i inni kandydaci. Tych list było 25 w sumie, zarejestrowano 26 komitetów wyborczych, jeden się w trakcie wycofał. No i muszę powiedzieć, bo kontrolowaliśmy przebieg tych wyborów w wielu punktach wyborczych, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak to wszystko było zorganizowane, jak dokładny był proces weryfikacji wyborców, podwójny, a nawet potrójny, bo z użyciem maszyn identyfikujących i linie papilarne, i dowody tożsamości, i spisy wyborców. No oczywiście były też i mniejsze problemy, no, zależy dla kogo mniejsze. Dla osób z niepełnosprawnościami całkiem spore, no bo też warunki lokalowe, w których były te komisje wyborcze, no były dość skromne, tak to nazwijmy. W związku z tym w kilku miejscach osoby z niepełnosprawnościami miałyby kłopoty w wejściu do tych komisji. No jeśli chodzi o środki ochronne przed COVID-em, też mówiąc szczerze, jakoś się tam nie przyjęły. Noszenie maseczek, powiedziałbym, nie jest powszechne. Czyli podsumowując, demokracja w Armenii ma się jednak dobrze. Tak, demokracja tak, choć ten kraj przeżywa dość ciężkie chwile po przegranej wojnie z Azerbejdżanem. I jeśli mogę sobie pozwolić na jakąś autorski komentarz co do wyniku tych wyborów, no to mówiąc szczerze, trochę byłem zaskoczony, że urzędujący premier, ten, który przegrał wojnę, został ponownie wybrany i to znaczącą ilością głosów, ze znaczącą przewagą. Między innymi z panem do Armenii miał lecieć senator Koalicji Obywatelskiej, senator Dohan, no ale został z tego wyjazdu cofnięty, bo musiał zagłosować przeciwko kandydaturze Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Koalicja Obywatelska policzyła głosy, przyspieszyła głosowanie, odrzuciła kandydaturę. No i teraz powstaje pytanie podstawowe, co dalej, bowiem zgodnie z orzeczeniem Trybunału do 15 lipca jest czas, by to kończy się kadencja, tak, Adama Bodnara, no i tak. Nie będzie rzecznika, bo wszystko wskazuje na to, że siły polityczne w parlamencie się nie dogadają. Prawo i Sprawiedliwość już sugeruje, że zmiany w ustawie będą musiały zostać prowadzone, no ale jak, w 2 tygodnie? No i pytanie o scenariusze, panie pośle. No tak, tu mogę sobie pozwolić najwyżej na jakąś autorską ocenę, bo Klub Lewicy ani władze mojej partii jeszcze w tej sprawie oczywiście decyzji nie podjęły. Ten autorski komentarz jest taki, że no doszło do wielokrotnych wymian ognia. Padły salwy z jednej strony, z drugiej była pani Rudzińska-Bluszcz, był pan Wawrzyk, był pan Wróblewski, teraz pani Staroń, pan Więcek. No, albo usiądziemy i dojdzie do jakiegoś porozumienia, czyli wspólnego wskazania przez zjednoczoną opozycję, wspólne siły opozycyjne i koalicję, no albo też zastosowany zostanie, jak rozumiem, wariant siłowy, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość przepchnie jakąś ustawę, która, czy właściwie już przepchnęło, zapowiadało przepchnięcie tej ustawy, która zamiast rzecznika praw obywatelskich da Polakom i Polkom atrapę rzecznika. Ja bym przed tym przestrzegał, no ale oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach inicjatywa jest po stronie koalicji, no albo wykaże się ona rozsądkiem i dojrzałością, no albo będziemy w tym patrzeć i będzie to kolejny, ten urząd będzie kolejnym, który PiS w cudzysłowie zdobędzie ze szkodą dla interesów i dla potrzeb obywateli. chyba nie o to chodzi. Patrząc na te wszystkie głosowania w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, widać jednak, że opozycja głosuje wspólnie. No może poza politykami Konfederacji, którzy po prostu głosują jak im sumienie podpowiada, a nie partia. Nie, ale przepraszam, protestuję. My też mamy sumienia, mówię o politykach demokratycznej opozycji i też głosujemy tak, jak nie, nam... Nie, sumienia nie odbieram, mówię tylko o tym, że głosowania opozycji oprócz Konfederacji są jednolite. Jak się dogadacie, ale tak to z reguły wygląda. Tak, ale nie PiSu. Ale nie PiSu i nieporozumienia, panie redaktorze. Myślę, że też warto to zauważyć. Warto zauważyć, że w Sejmie wielu posłów Porozumienia głosowało zupełnie inaczej niż koalicja. I co ciekawe, w Senacie przynajmniej dwie senatorki głosowały zupełnie inaczej niż reszta klubu PiS. Wydaje się to zastanawiające. Zresztą mnożą się spekulacje na temat tego, dlaczego tak się stało. Podobno z inicjatywy prezesa Kaczyńskiego. Mam tu na myśli te głosowania senackie. Te głosowania w Sejmie to była pomysł, inicjatywa pana Gowina, premiera Gowina. Mówię o tej jedności opozycji, bowiem to właśnie jedność opozycji dała sukces już w pierwszej turze kandydatowi opozycji w wyborach przedterminowych w Rzeszowie. No i po tym sukcesie pojawiły się głosy, że no popatrzcie, w Rzeszowie się udało, zjednoczyliśmy się, to teraz powinniśmy się zjednoczyć w wyborach parlamentarnych już na poziomie krajowym. Czy pan zgadza się z takimi sugestiami? Wie pan, zwykłem przechodzić przez most wtedy, kiedy do niego dojdę. Mam na myśli tą sytuację, w której będzie kampania wyborcza, zostaną rozpisane wybory, będziemy wiedzieli kto z kim, jak i dlaczego i wtedy Lewica będzie wspólnie podejmowała decyzję. Dzisiaj takie randki w ciemno są i niewskazane, i nieodpowiedzialne, ale oczywiście ma pan rację, informując słuchaczy Trójki, a także widzów, jak rozumiem. Zgadza się. Bo mamy transmisję wideo, że obecny system wyborczy premiuje jakby rozwiązania większościowe, znaczy premiuje bloki wyborcze. Podam taki przykład, gdyby Lewica dostała w wyniku wyborów 2019 roku tyle mandatów, ile dostała procent, mielibyśmy 3 czy 4 mandaty więcej. Więc widać wyraźnie, że system w wyborach parlamentarnych premiuje większe ugrupowania bądź większe bloki ugrupowań i od tej arytmetyki w sytuacji, w której będzie decydować jeden, może kilka głosów, kto będzie opozycją, kto będzie koalicją, no nie możemy uciekać. To jest kwestia politycznej odpowiedzialności. Ale też pytanie o tożsamość ugrupowań, bo my mamy elementy programu, z których na pewno nie będziemy chcieli zrezygnować, a nie wiem na ile na przykład ludowcy zechcieliby podpisać się pod naszymi postulatami programowymi. Także sprawa nie jest oczywista, a na pewno przedwczesna. No już pewną formę współpracy opozycji mieliśmy w wyborach parlamentarnych, europejskich, parlamentarnych. No i tam była koalicja europejska, sukces. No raczej niekoniecznie tak można określić ten wynik wyborczy. No ja sobie też trudno mi sobie wyobrazić, żeby Szymon Hołownia, którego ugrupowanie jeszcze nie przeszło żadnej takiej weryfikacji w wyborach parlamentarnych, nagle zgodziło się na taki wspólny front, rezygnując właśnie z własnego komitetu wyborczego. Czy pan sobie wyobraża, że Szymon Hołownia, który jednak w sondażach jest mocny, nie przeszedł takiej weryfikacji, jednak w takim wspólnym bloku opozycyjnym rusza do wyboru? Wie pan, jestem w stanie sobie to teoretycznie wyobrazić, ale tu zgadzam się z pańską opinią. To byłoby szczególnie trudne i bolesne dla Szymona Hołowni. No i mówiąc szczerze, z drugiej strony także dla polityków Koalicji Obywatelskiej, jeśli mieliby swoje listy na przykład dzielić z tymi, którzy przed chwilą od nich odeszli. Tego typu emocji no nie warto lekceważyć, panie redaktorze. No a co do weryfikacji, wie pan, różnie w życiu bywa. Może się okazać, że weryfikacja wyborcza nie wypadnie na korzyść takiego ugrupowania. To są z mojej strony oczywiście spekulacje. Nie chcę przez to powiedzieć, że Hołownia w rzeczywistości czy Polska 2050 będzie miała znacznie gorsze wyniki, ale też jest swego rodzaju fenomenem sytuacja, w której to poparcie dla ugrupowania, które tak, ma pan rację, no nie ma ani klubu poselskiego, ani w zasadzie istotnych samorządowców. Nie zweryfikowało się w wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, że to poparcie utrzymuje się na tak wysokim poziomie. To jest fenomen, no ale pytanie, czy niejednorazowy, tak jak to było w przypadku panów Petru, Palikota i Kukiza chociażby, prawda? No tak. Kukiz też miał ponad 20% poparcia, czyli znacznie więcej niż Hołownia w wyborach prezydenckich, no i zostało co zostało. Miał 44 posłów, a zostało mu 4, więc to też pokazuje, jaką drogę przeszedł Paweł Kukiz w ostatnich latach w polityce, no ale jednak współpracę z Prawem i Sprawiedliwością ogłosił. Ja bym chciał pomówić o tym, co Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kilka tygodni wcześniej, mianowicie Polski Ład. Premier w ciągu 5 tygodni odwiedził 50 miejscowości, zresztą teraz dołączył do niego również wicepremier Jarosław Kaczyński. Politycy są zdecydowani, by ten Polski Ład przyjąć. Czy Lewica dostrzega w tym Polskim Ładzie, w tym programie, w propozycjach coś ciekawego, coś, co można poprzeć? Panie redaktorze, na początek pozwoli pan, że wyjaśnimy sobie i słuchaczom tą różnicę, w której często wielu także polityków się gubi. Polski Ład to jest program partyjny. To jest program Koalicji Zjednoczonej Prawicy, podpisany w świetle kamer przez liderów ugrupowań wchodzących w skład tej partyjnej, międzypartyjnej koalicji. Krajowy program odbudowy to jest program rządowy, którego projekt, no bo on musi zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską, rząd Mateusza Morawieckiego wysłał do Brukseli, czekamy na odpowiedź. Portugalia już została zatwierdzona, czy ten program portugalski został zatwierdzony jako pierwszy w Unii, co dalej zobaczymy. I jest wreszcie fundusz odbudowy, to znaczy program zainicjowany przez socjaldemokratów i socjalistów w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, który z inicjatywy zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Europejską, który daje nam te 258 miliardów złotych. One oczywiście ze sobą są wzajemnie powiązane, no ale nie chciałbym, żebyśmy tu uprawiali swoistą grę w trzy karty, więc my programu partyjnego zwanego Nowym Ładem popierać na pewno nie będziemy. Natomiast jeśli chodzi o Krajowy Program Odbudowy w wersji, jaka zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską, pewnie będzie tam sporo rzeczy godnych pochwały i godnych poparcia. A na pewno popierać będziemy, tak jak żeśmy to zrobili, Fundusz Odbudowy, bo głosowaliśmy wspólnie z większością innych ugrupowań opozycyjnych za ratyfikacją tego Funduszu Odbudowy, tak jak głosowaliśmy za wieloletnimi ramami finansowymi, czyli budżetem Unii na następne 7 lat. O, to tyle w tej sprawie. No tak, powiedział pan, że Polskiego Ładu w całości Lewica nie poprze. No ale przecież tam jest bardzo wiele różnych rozwiązań. Na pewno nic tam nie ma takiego godnego uwagi? Panie redaktorze, to są na razie zapowiedzi różne. Poczekajmy na projekty ustaw, jeśli one wpłyną do Sejmu, a Sejm wreszcie pracuje już tak jak wszyscy Polacy, nie tylko metodą hybrydową, ale spotykamy się fizycznie na posiedzeniach komisji, na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Zobaczymy, co zostanie przedstawione. Przypomnę wielkie halo, jakie wywołały projekty dofinansowania służby zdrowia. Kierunek jak najbardziej słuszny, no ale po chwili okazało się, że rząd premiera Morawieckiego i prawica chce to robić, podwyższając podatki, i to w sposób bezprecedensowy. Jasne. Bo to, co się nazywa składką zdrowotną, która niby jest taka sama, to znaczy ma 9%, tak jak miała, jest czymś absolutnie innym, nowym, i ponieważ nie jest podatkiem, nie może być odejmowany od kosztów przychodu, oznacza drastyczny wzrost opodatkowania. I ostatnia kwestia, ostatnie najważniejsze pytanie. Kto wygra jutro mecz? No, chciałoby się, żeby Polska, i są pewne dobre prognostyki. Mam tu na myśli ostatni mecz z Hiszpanią. Polska drużyna zaskoczyła determinacją i wolą walki. Oby jej towarzyszyła także w meczu ze Szwecją. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Także trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy